Roger Kipling. Sahte Şafak. Seslendiren Akın Altan. Hiç kimse bu öykünün aslını hiçbir zaman bilemeyecek. Gerçi kadınlar ara sıra danstan dönüp yatmaya hazırlanırken, bir yandan o geceki kurbanlarının listesini yaparken, aralarında bu öyküyü fısıldaşırlar. Ama tabii erkekler bu sırada yanlarında olup onlara yardımcı olamaz. Bu nedenle bu öyküyü bizzat yaşayan biri anlatmazsa tümüyle yanlış anlaşılabilir. Sessiz olun ve sakın doğru kulaklara ulaşacağını düşünerek bir kız kardeşi diğerine övmeyin. Yoksa başınıza olmadık işler açarsınız. Kız kardeşlerin önce kadın, sonra kardeş olduklarını unutursanız kendinize kötülük edersiniz. Büyük kız kardeş Kapli'ye evlenme teklif etmeye karar verdiğinde Samurey bu gerçeği biliyordu. Samurey garip bir adamdı. Erkekler ona fazla değer vermedikleri halde kadınların göz bebeğiydi. Bir konsolos kadar kibirli, başkomutandan biraz daha alçak gönüllü olan Samurey'in askerlikle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Belki de onlara karşı aşırı saygılı davrandığından kadınlar Samurey'e ilgi duyuyorlardı. İlk karşılaştığınızda tayın burnuna vurursanız sizi sevmeyebilir. Ama bundan sonraki davranışlarınızı büyük bir ilgiyle izler. İşte kadınlar da onu ilgiyle izliyorlar. Abla Kapli, balık etinde, güzel, sevimli ve iyi huylu bir kızdı. Küçük kız kardeşi ise onun kadar iyi huylu ve güzel değildi. Kuşkucu davranışları erkeklere itici gelirdi. Boyları aynı olan iki kız kardeşin vücut yapıları birbirine benziyordu. İkisinin sesini diğerinden ayırt etmek olanaksızdı. Ama iki kızdan hangisinin iyi huylu olduğu bir bakışta anlaşılıyordu. Kızlar Beyhar'dan garnizona gelince, Samurey bir bakışta büyük olanla evlenmeye karar vermişti. Hiç olmazsa bizler onunla evleneceğinden emindik. Bu da aşağı yukarı aynı anlama gelir. Kız 22, Samurey ise 33 yaşındaydı. Ayda 1400 rupi kazanıyordu. Bize göre birbirine çok yakışan muhteşem bir çiftti. Bir zamanlar aramızdan biri, Samurey'in ismiyle müsemma olduğunu söylemişti. Ve de öyleydi. Kızla evlenmeye karar verdikten sonra, işlerini yürütecek bir komite oluşturdu ve kendi de keyif çatmaya başladı. Kapli kardeşlere, çifte avcılar diye isim takmıştık. Onlardan söz ederken aramızda böyle dalga geçerdik. Demek istediğim, iki kardeş birbirinden hiç ayrılmazdı. Pek sevişirlerdi. Ama onların sürekli birlikte olmaları bazen istenmedik durumlara yol açardı. Sözün kısası, birinin haberi olmadan ötekiyle hiçbir şey yapamazdınız. Samurey ile kızlar arasındaki ilişki sanki bıçak sırtındaydı. İki kardeşten hangisine gönül verdiğini ancak o biliyordu. Ama bunu bizler de tahmin edebiliyorduk. Kızlarla uzun at gezilerine çıkar, onlarla dans eder ama kısa bir süre için bile olsa iki kızı birbirinden ayırmayı asla başaramazdı. Diğer kadınların söylediklerine bakılırsa, iki kız kardeşin birbirinden ayrılmama nedeni güvensizlikmiş. Birinin koca adayını öbürünün ayartmasından korkuyorlarmış. Samurey fazla konuşkan biri değildi. İşine ve polo oyununa kızlara gösterdiği ilgiden daha fazlasını gösteriyordu. Fakat iki kızın da ondan fazlasıyla hoşlandığı apaçıktı. Mevsim değişmiş, hava ısınmıştı. Ama Samurey'in hangi kızı seçtiği hala belli değildi. Bu belirsizlik nedeniyle kızların huzursuz, endişeli ve sinirli bekleyiş içinde olduklarının gözlerinden anlaşıldığını da yine kadınlardan öğrendik. Böyle konularda erkeklerin gözü kördür. Bir araya geldiklerinde kadınlardan söz eder ama bu tür inceliklere asla dikkat etmezlerdi. Nisan ayında sıcaklar iyice bastırınca Kapli kardeşlerin yüzleri soldu. Bir an önce yaylaya gitmeleri gerekiyordu. Kim olursa olsun, kadın ya da erkek, yaz aylarının sıcağına dayanıp Bir melek gibi davranması olanaksızdı. Bu nedenle küçük kız kardeş daha da kuşkucu davranmaya başladı. Ablası ise eskisi gibi sevimli olabilmek için büyükçe bağırıyordu. Sözünü ettiğimiz bu garnizonda meydana gelen olaylar pek öyle önemsenecek şeyler değildi. Ama burası parklardan, bahçelerden, orkestralardan ya da söz edilmeye değer eğlencelerden yoksun bir yerdi. Dans etmek için Lahore'a gitmek bile bir günlük işti. Burada insanlar ilgilerini çeken küçük şeylerle mutlu olmaya çalışıyorlardı. Mayıs ayı başlarında hava sıcaklığı iyice arttı. Herkes yaylaya çıkmış, garnizonda aşağı yukarı 20 kişi kalmıştı. Yaylaya çıkacak son kafile yola çıkmadan önce Samurey nehir yatağından 6 mil uzakta eski mozolenin bulunduğu yerdeki viran su deposunun yanında bir piknik düzenledi. Mehtaplı gecede ayrıca at yarışı yapılacaktı. Pikniğe Nuh'un gemisi adını vermişti. Toz içinde kalmamak için çiftler çeyrek mil aralıklarla yola çıkacaklardı. Genç kızlara eşlik edecek bayanlar dahil pikniğe 6 çift katılıyordu. Genç kızlar yaylaya çıkmadan önce mehtaplı gecelerde düzenlenen piknikler oldukça yararlıydı. Kızlara eşlik edenlerin de teşvikiyle birçok evliliğin ilk adımları böyle gecelerde atılırdı. Özellikle göz kamaştırıcı güzellikteki binici giysileriyle koca bulmaları işten bile değildi. Bir dostumun bu şekilde evlendiğini biliyorum ama bu başka bir öykü. Düzenlenen bu eğlenceye aramızda Büyük Teklif Pikniği adını takmıştık. Çünkü Samurey'in Abla Kapli'ye evlenme teklif edeceğini herkes biliyordu. Ayrıca hepimiz bu ilişkinin mutlu sonla bitmesini diliyorduk. Topluluğun havası oldukça gergindi ve sonucun bir an önce açıklığa kavuşmasını bekliyorduk. Saat 10'da tören alanında buluştuk. Hava korkunç sıcaktı. Ağır adımlarla yürüdükleri halde atlar terliyordu. Ama bu bile karanlık evlerimizde hiçbir şey yapmadan oturmaktan iyiydi. Biz 4 çift ve Bay Samurey ile Kapli kardeşlerin oluşturduğu üçlü hep birlikte ay ışığında yola çıktık. Ben sıranın en arkasındaydım. Samurey'in eve hangi kızla dönebileceğini merak ediyordum. Herkes halinden hoşnut ve mutlu görünüyordu. Bir şeyler olacağının beklentisiyle ağır ağır yolumuza devam ettik. Eski mozoleye ulaştığımızda saat gece yarısını gösteriyordu. Güzelliğini yitirmiş bahçedeki viran su deposunun yanında oturarak yemek yiyip içkilerimizi yudumlayacaktık. Sıranın en arkasında olduğundan diğerlerine yetişmekte geç kalmıştım. Bahçeye girmeden önce ufkun kuzeyinde boz renkli tüylerin uçuştuğunu gördüm. Eğer kum fırtınasının geldiğini söylesem, eğlencenin tadını kaçırdığım için hiç kimse bana teşekkür etmeyecekti. Kum fırtınası olsun ya da olmasın, bu eğlencenin tadını hiçbir şey bozamazdı. Su deposunun yanında toplandık. Birisi banjo getirmişti. O zamanların en romantik çalgısıydı. 3-4 kişi şarkı söylemeye başladık. Sakın buna gülmeyin. Garnizon dışında eğlence olanaklarımız çok kısıtlıydı. Sonra gruplara ayrıldık. Akşam yemeğinin hazırlanmasını beklerken bazılarımız baş başa verip konuştuk. Bazılarımız da ağaçların altına uzandık. Güneşten kavrulan güllerin yaprakları üstümüze döküldü. Buz gibi soğuk içecekler harikaydı. Sofranın başında uzun süre oturup bu saatlerin keyfini çıkardık. Her geçen dakika havanın biraz daha ısındığını hissettim. Ama ay batıp kükreyen bir deniz gibi yakıcı rüzgar portakal ağaçlarını kamçılamaya başlayana dek sıcaklığın arttığını hiç kimse fark etmedi. Biz daha ne olduğunu anlamadan kum fırtınası bastırdı ve karanlıkta her şey kükreyerek dönmeye başladı. Yemek sofrası su deposunun içine düştü. Fırtınanın kopacağından korktuğumuz eski mozolenin yanına yaklaşamıyorduk. Böylece atları bağladığımız portakal ağaçlarının bulunduğu yere doğru ilerledik ve ağaçların altına sığınarak fırtınanın dinmesini bekledik. Gökyüzündeki ay tamamen batınca, ortalığı aydınlatan hafif ışıkta kayboldu ve gözümüzün önündeki ellerimizi bile göremez olduk. Kalın bir toz bulutu havayı kaplamış, nehir yatağından savrulan kumlar çimlerimizin, ceplerimizin içine dolmuştu. Boynumuz, kaşlarımız ve bıyıklarımız kumla kaplıydı. Hep birlikte titreyen atların yanında toplandık. Başımızın üstünde gök gürledi, şimşekler çaktı ve kovalardan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Atların ürküp kaçmaya kalkışmalarından başka tehlike yoktu. Ellerimle ağzımı kapamış, başım önümde fırtınanın dinmesini beklerken, dalların birbirine çarptıklarını duydum. Şimşekler çıkana kadar kimin yanında durduğunu bilmiyordum. Sonra Samurai ile Abla Kapli'nin yanında durduğumu fark ettim. Atım da önümdeydi. Abla Kapli'yi binici şapkasının üstüne bağladığı eşarptan tanıdım. Küçük kız kardeşi eşarp bağlamamıştı. Havadaki elektrik sanki bedenime girmişti. Tıpkı yağmurun altında eğilip bükülen mısır koçanları gibi saçlarımın dibinden ayak parmaklarıma dek titriyordum. Fırtına çok güçlüydü. Rüzgar yerden toprakları avuç avuç kaldırıp havaya savuruyor, topraktan kıyamet gününü anımsatan bir ısı yükseliyordu. Yarım saat sonra fırtına hafifledi. Tam o sırada kulağımın dibinde hafif bir çığlık duydum. Sanki rüzgara kapılmış birisi, "Ah Tanrım, atım nerede?" diye kendi kendine konuşuyordu. Sonra küçük kardeş Kapli sendeleyerek kollarımın arasına düştü. "Atım nerede? Bana atımı getirin. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Beni eve götürün," diyordu. Zipiri karanlıktan ve şimşeklerden korktuğunu düşünerek, tehlike olmadığını, fırtına geçinceye kadar beklemesini söyledim. Fakat bana, "Fırtınadan korkmuyorum. Korkmuyorum. Eve gitmek istiyorum. Ah, lütfen beni buradan uzaklaştırın," diye yalvardı. Gün doğana dek burada beklemesi gerektiğini söyledim. Ama beni itekleyerek yanımdan uzaklaştığını hissettim. Karanlıkta nereye gittiğini göremedim. Sonra, sanki dünyanın sonu gelmişçesine, bir şimşek gökyüzünü ikiye ayırınca, bütün kadınlar korkuyla çığlık attılar. Tam o sırada bir erkeğin omzumu tuttuğunu hissettim. Kulağımın dibinde Samurai'nin sesini işittim. Rüzgarın ulumasından, dalların birbirine vurmasından önce ne söylediğini anlamadım. Fakat sonunda dediklerini duyabildim. "Yanlış kıza evlenme teklif ettim. Şimdi ben ne yapacağım?" diye dövünüyordu. Samurai'nin bana böyle bir itirafta bulunması gereksizdi. Ne daha önce ne de şimdi onunla yakın bir dostluğum vardı. Ama o anda ikimiz de kendimizde değildik. O heyecandan titriyordu. Benim de vücudum elektrikleniyordu. O anda, "Toz fırtınasında evlenme teklif edilir mi, aptal?" demekten başka yanıt bulamadım. Ama yaptığı hatayı nasıl tamir edeceğini bilmiyordu. Sonra Samurai, "Edith nerede? Edith Kapli!" diye bağırmaya başladı. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı. "Onu neden arıyorsun?" diye sordum. "İnanır mısınız? 2 dakikadır manyaklar gibi birbirimize bağırıp duruyorduk. O bana küçük kız kardeşe evlenme teklif etmek istediğini söylüyor. Ben de gırtlağım yırtılırcasına, bir hata yaptığına onu inandırmaya çalışıyordum. Böyle davranmamızın tek nedenini yine aklımızın başında olmadığına bağlıyorum." Karanlıkta atların tepişmesinden Samurai'nin bir görüşte Edith Kapli'ye aşık olmasını açıklayana kadar her şey sanki bir kötü rüyaydı. Samurai, omzumdan tutup beni sallayarak Edith Kapli'nin nereye gittiğini söylemem için yalvarırken ay bulutların arasından çıktı ve etrafa yeniden dinginlik çöktü. Önümüzdeki toz bulutunun ovaya doğru uzandığını görünce fırtınanın geçtiğini anladım. Ay alçalmaya başladı. Ufukta beliren sahte şafak, bir saat sonra yerini gerçek şafağa bırakacaktı. Hafif ışıkta boz bir bulut bir boğa gibi gürledi. Edith Kapli'nin nereye gittiğini merak ederken, 3 şeyi aynı anda fark ettim. Birincisi, Matt Copley gülerek yanımda duran Samurai'ye doğru yürüdü. Kızın, ''George'' diye fısıldayarak artık benim omzumu tartaklamayan koluna girdiğini gördüm. İkincisi, bir kadının yaşamı boyunca böylesi ne mutlu bir ifade ancak bir ya da iki kez belirirdi. Sevdiği ve sevildiği için dünya gözüne pespembe görünür, gökyüzünde trompetler çalardı. Matt Copley'in sesini duyunca, Samurai'nin yüzünde beliren ifadeyi ve aynı zamanda 50 metre ilerideki portakal ağaçlarının arasında kahverengi binici giysili birinin atın üstüne attığını fark ettim. Herhalde çok heyecanlanmış olmalıyım ki, telaşla beni hiç ilgilendirmeyen bir olaya karıştım. Samurai, kahverengi giysili şekle doğru ilerlerken, onu geriye iterek, ''Dur, gitme! Bir açıklama yapman gerek. Ben onu geri getiririm.'' diye bağırdım ve atıma doğru koştum. Her nedense her şeyin adabına göre bir düzen içinde çözümlenmesini istiyordum. Samurai'nin önce Matt Copley'in yüzündeki mutlu gülümsemeyi silmesi gerekiyordu. Atın geminin altındaki zinciri çözmeye çabalarken, bir yandan da Samurai'nin bu karmaşık durumdan nasıl sıyrılacağını düşünüyordum. Şu ya da bu bahaneyle onu nasıl geri getireceğimi düşünerek, Edith Copley'in peşinden atımı koşturdum. Fakat o beni görünce atını dört nala koşturmaya başladı. Ben de peşinden atımı sürdüm. Omzunun üstünde, ''Peşimden gelme, ben eve gidiyorum, lütfen beni izleme.'' diye iki üç kez bağırdı. Ama önce onu yakalayıp sonra tartışmaya kararlıydım. Zemin berbattı. Sanki korkunç bir rüyada at koşturuyorduk. Fırtınayla yarış ediyor gibiydim. Havada dönerek uçuşan toz şeytanlarının beni boğduklarını hissediyordum. Alev kadar sıcak rüzgar, beraberinde mide bulandıran iğrenç bir koku yayıyordu. Alacakaranlıkta, toz bulutlarının içinde kır atın üstündeki kahverengi binici giysili kız ıssız ovada ilerliyordu. Önce garnizona doğru yol aldı. Sonra geri döndü ve domuzların bile geçemedikleri sararmış yabani otların arasından nehir yatağına doğru ilerledi. Göz göre göre buradan at sırtında gece vakti asla geçmezdim. Ama gökyüzünde peş peşe çakan şimşeklerin altında burada dolaşmak her nedense çok doğal görünüyordu. Çukurlardan yükselen pis kokular burnuma doldu. At, dört nala koşarken ben de ona sesleniyordum. Bayan Copley ise eğerin üstünde öne doğru eğilmiş, atını kırbaçlıyordu. Sonunda toz fırtınası bizi yakalamış, bir kağıt parçası gibi sağa sola savuruyordu. Bu durum nereye kadar devam etti bilmiyorum. Ama atların nal sesleri, rüzgarın kükremesi, sarı sisin arasından sızan ayın kan kırmızı ışıkları sanki yıllarca sürdü. Kırat sendeleyerek durdu. Yorgun düşen zavallı atımı onun yanına sürdüğümde, kelimenin tam anlamıyla saçlarımın dibinden ayak parmaklarımın ucuna dek şıpır şıpır ter damlıyordu. Atım perişan olmuştu. Edith Copley de yorgun ve çok üzgün görünüyordu. Üstü başı toz içinde kalmıştı. Başından şapkasını çıkardı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. ''Neden beni rahat bırakmıyorsun?'' diye sordu. ''Buradan uzaklaşıp evime gitmek istiyorum. Ah, lütfen beni rahat bırak.'' ''Bayan Copley, lütfen benimle birlikte gelin. Samurai size bir şey söylemek istiyor.'' Bu şekilde açıklamam komikti ama Bayan Copley'i doğru dürüst tanımadığım halde atımı kaybetmek pahasına ara bulucu rolünü üstlenmiştim. Samurai'nin bana söylediklerini ona açıklayamazdım. Onun bunu benden daha iyi yapacağından emindim. Genç kız, yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyleyerek öne sürdüğü bahaneleri bir anda unuttu. Eğerin üstünde öne arkaya sallanırken bir yandan da içini çeke çeke ağlıyordu. Siyah saçları rüzgara savruluyordu. Sinirleri tamamen bozulduğundan abuk sabuk sözlerini burada tekrarlamak istemiyordu. Bayan Copley'in kuşkucu biri olduğunu biliyorsunuz. Bense ona tamamen yabancı biri olduğum halde, Samurai'nin onu sevdiğini ve geri dönüp bu sözleri onun ağzından duyması gerektiğini söylüyordum ona. Sanırım dediğimi açıkça anlatabildim. Bayan Kapli atının dizginlerini çekti ve ağır ağır yürütmeye başladı. Gök gürültüsüyle karışık fırtına Ambala'ya doğru ilerleyince birkaç tane sıcak yağmur damlası yere düşmeye başladı. Biz de eski mozoleye doğru yola koyulduk. Bana anlattığına göre ablasının yanında duruyormuş. Tam o sırada Samurai'nin ona evlenme teklif ettiğini duymuş ve bütün İngiliz kızları gibi evine dönüp ağlamak istemiş. Yolda ilerlerken bir yandan da cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını siliyor, bir yandan da histerik bir neşe içinde gevezelik ediyor. Durum çok garipti. Ama zaman ve mekanla fazlasıyla uyumluydu. Karanlıkta çakan şimşeklerle süslü bir dünyada benden, Kapli kardeşlerden ve Samurai'den başka kimse yoktu sanki. Ve bu yanlış yönlendirilen dünyanın ipleri de benim avuçlarım içinde gibiydi. Fırtınadan sonra etrafa dinginlik çökmüştü. Şafak sökerken eski mozoleye döndük. Hiç kimse evine gitmemiş bizi bekliyordu. Beti benzis olan Samurai de heyecandan yerinde duramıyordu. Koşup topallayarak yürüyen atlarımızı karşılayıp, Bayan Kapli'nin yere inmesine yardım etti ve herkesin önünde onu öptü. Bir tiyatro sahnesinden farksızdı. Pottaki ağaçlarının altında duran beyaz tozla kaplı hayaleti, kadın ve erkekler de bir sahne oyunu izlemiş gibi Samurai'nin yaptığı seçimi alkışlayarak bu dekoru tamamlıyordu. Bugüne dek İngilizlerin davranışlarına böylesi aykırı bir davranış görmemiştim. Sonra Samurai, hemen eve dönmezsek tüm garnizonun bizi aramak için yollara döküleceğini söyledi. Ve bana, eve kadar Matt Kapli'ye eşlik eder misin? Diye sordu. Benim için büyük bir zevk, yanıtını verdim. Böylece ikişer ikişer sıraya girip tekrar altı çift oluşturduk. Edith Kapli'yi kendi atına bindiren Samurai ona yürüyerek eşlik ediyordu. Bulutlar gökyüzünü terk etmiş, güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Birdenbire hepimizin tekrar sıradan insanlara dönüştüğümüzü hissettim. Büyük teklif pikniği sanki bu dünyanın dışında gelişmiş bir olaydı ve tekrarlanması olanaksızdı. Sıcak havada hızla toz fırtınasına karışmış ve yok olmuştu. Son.